בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה, חלק שני. הלכות גרים, הלכה א' והלכה ג'. הלכות גרים, הלכה א'. הגר נכנס בדת ישראל על ידי מילה וטבילה וצריך בית דין וכו'. כי מתחילה היה עקום מ-70 אומות שהם נחזים בערה כולל שהוא בחינת עורלה כמובא בדברי רבנו. ועל כן, כשנכנס בדת ישראל צריכים למולו. ועל ידי מצווה זו די כאן נכנס בדת ישראל כי תיקון הכללי. כי על ידי הכנעת העורלה, על ידי זה נכנע הרה כולל שהיה נאחז בו בין ה-70 אומות, ואזי נכנס בדת ישראל. כי זה עיקר קדושת ישראל, דהיינו שמירת הברית, שהוא בחינת מילה, שעל ידי זה רוממנו מכל לשון, כמובא בדבר רבנו נאור יאיר. ואחר כך חייב טבילה, כדי שיהיה נעשה בריאה חדשה. כי הטבילה הוא בבחינת התעלמות בתוך מהמקווה, שהוא בחינת אלמה דעתה, ששם נתחדשים ונעשים כבריאה חדשה, בחינת תשובה, בבחינת השיבנו השם וכו', לחדש שמנו וכו'. וכמובן כל זה לאל בהלכות טבילת כלים ובהלכות מגילה. ועל כן, חייב הגר טבילה, כדי שעל ידי זה יהיה נתחדש ממש ויתהפך מגוף של ה-70 אומות לגוף ישראל כנ"ל. וצריך בית דין, ובעודו במים בית דין מודיעין אותו קצת מצוות, והוא מקבל עליו עול מלכות שמיים וכו'. כי עיקר קדושת ישראל הוא בחינת הנקודה שיש בכל אחד מישראל, שהוא בחינת נשמתו. וכל הנקודות של ישראל מקבלים מנקודה הכלליות, כמובן במאמר ואתם טיולי וכו'. וכבר מבואר לאל בהלכות נדרים, שבית דין של שלושה הם בחינת צדיק מושל, בחינת ישראל ממשלותיו. כי יש להם כוח למשול ולדון כרצונם. והם בחינת נקודה הכלליות כי הם כלולים מכל ישראל שהם שלושה כהן, לוי וישראל, שהוא בחינת כלל ישראל, שהיא בחינת נקודה הכלליות. ועל כן, הגר צריך בית דין כדי שיעירו בו מנקודה שבהם, שהוא בחינת נקודה הכלליות, כדי שיקבל הגר בחינת הערת הנקודה, שעל ידי זה זוכה לקדושת ישראל שעיקרה תלויה בנקודה הכנ"ל. כי בעודו במים מודיעין לו מצוות, ועל ידי זה שהם מודיעין לו בפיהם המצוות, הם מאירין בו הנקודה, שהיא בחינת פי ידבר חוכמות. ועל ידי זה מקבל הנקודה, ואזי נעשה ישראל. ועל כן דייקה בעומדו במים מודיעין לו, כי איתה שאי אפשר להחזיר הנשמה כי אם על ידי טבילה. ועל כן כשהוא במים, שאז צריך לקבל בחינת נשמה, אז מודיעין לו וכו', ומאירין בו הערת הנקודה הנ"ל, ומקבל שם הנשמה על ידי הטבילה, כי הנקודה הוא הנשמה הכנ"ל. ועל כן צריך להיות מילה קודם הטבילה, כי אי אפשר לקבל הערת הנקודה, כי אם על ידי המילה, כי הנקודה שורה במקום ברית שלום, כמובן שם במאמר ואתם טיולי וכו' עיין שם, כי העורלה הוא בחינת חרפה, בבחינת כי חרפה היא לנו, שהוא בחינת חרפה שברה ליבי, שזהו בחינת פגם הנקודה עיין שם. ועל כן מתחילה כשהיה עקום היה ערל, כי כל הגויים ערלים וכו', כמו שמבואר במשנה, כי יניקת ה-70 אומות הוא משבירת כלים, שמשם אחיזת הקליפות שהוא בחינת עורלה, בחינת חרפה כנ"ל. ועל כן כשרוצה להיכנס בדת ישראל צריך מילה כדי להסיר החרפה, כדי להוציאו מן בחינת השבירה, ונתגלה בחינת ברית שלום ששם שורה אצל ישראל אור הנקודה. ואזי מקבל אור הנקודה מן הבית דין של שלושה ישראלים בעודו במים כנ"ל, ואזי נתחדש ממש כנ"ל. דהיינו שיוצא מבחינת שבירה לבחינת תיקון, שזהו בחינת בריאה חדשה ממש כידוע. הלכות גרים הלכה ב' נכללת בהלכות עבדים הלכה ב' אות ת'. הלכות גרים הלכה ג'. א', על פי המאמר המתחיל, מי שמשתדל תמיד לקרב בני אדם לעבודת השם מטבח וכו', בליקוטי הראשון עיין שם. ומבואר שם, שזה שמשתדל לקרב בני אדם להשם מטבח, צריך לשמור את עצמו שלא יתאחזו בו הקליפות והרע של אלו בני אדם. כי זה האיש המשתדל לקרב ולעשות נפשות וכו', הוא בונה בחינת היכל הקודש וכו'. והעצה על זה, להינצל מן הרעה של אלו בני אדם שמקרבם, שלא יתאחז ביצר מחשבות ליבו, העצה הוא שיזמין מלאכי ליבו שהוא בחינת התלהבות הלב, שזה נעשה על ידי בחינת משפט שאדם שופט את עצמו, שהוא בחינת אש, בחינת ובאש השם נשפט. ואש הזה הוא שורף את הרע והקליפות שלא יתאחזו בליבו של האיש הכשר המקרב נפשות להשם מטבח. ואז גם היכל הקודש, דהיינו הנפשות שמקרבם, מקבלים כוח ושורף את הקליפות גם מלהתאחז בהם וכו'. ואז יוצא לאור משפט, היינו שנתלהב הלב ויושב על כיסא בבחינת כונן למשפט כיסא וכו'. וזה בחינת קריה נאמנה מלאתי משפט. קריה זה בחינת ירושלים עיר הקודש הנעל, היינו בחינת היכל הקודש הנעל, מלביש את משפט הנעל. וזה בחינת בעת ההיא, יקראו לירושלים כיסא השם, ונקבו אליה כל הגויים לשם השם, ולא ילכו עוד אחרי שירות ליבם הרע. היינו אף על פי שיקרבו גויים רבים להשם יתברך, אף על פי כן לא יוכל הרע להטות את לבבם חס ושולם, ולא ילכו אחרי שרירות ליבם הרע חס ושולם. כי יש המלאכים שבלב הנל, הנעשה על ידי משפט הנל, שעל ידי זה נקרא את ירושלים מחל הקודש כיסא השם, האש הזה ישרוף את הרע, ועל ידי זה יוכל לקרב כל הגויים להשם יתברך, ואף על פי כן לא ילכו אחרי שרירות ליבם הרע. היינו שלא יוכל הרע להטות את לבבם, כי אש הנעל ישרוף כנעל וכו'. עיין שם כל זה היטב. וזה בחינת את שבתותיי תשמור עודה עיגולה וריבוע דילגו וכו'. וזה בחינת מם וסמך שבלוחות וכו'. וזה בחינת ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם וכו'. וזה בחינת בית והון נחלת אבות וכו'. עיין שם כל זה היטב. ב' וזה בחינת גרים שצריכים מילה ואחר כך טבילה. וגם אי אפשר לגייר גרים כי אם בבית דין של שלושה. ולמדו רבותינו ז"ל מדכתיב משפט גבי גר, כמו שכתוב, משפט אחד יהיה לכם ולגר וכו'. כי הגר מחמת שהיה רחוק מן הקדושה מאוד בתכלית הריחוק, ורוצה לצאת מטומאת וזוהמת תעקום לקדושת ישראל, על כן אי אפשר לקרבו אל הקדושה כי אם על ידי בית דין של שלושה, ששם עיקר המשפט. ועל כן יש לבית דין די ככוח לקרבו ולהכניסו תחת כנפי השכינה. כי מאחר שהם בית דין של שלושה שיש להם כוח לעשות משפט, כי כל המשפטים הוא בבית דין של שלושה, ומחמת שכוח המשפט אצלם, על כן יש להם כוח לקרב גרים להשם מטבח. כי לא יוכל הרע של הגרים להתאחז בליבם, כי אש המשפט שלהם ישרוף את הרע שלהם כנל. ועל כן כתיב משפט גבי גר, להורות שהגר צריך בית דין של שלושה שהם בעלי משפט. כי אי אפשר להגר שיתקרב להשם יתברך, כי אם על ידי בחינת משפט כמבואר במאמר הנל, כדי לעורר אש המשפט, כדי לשרוף את הרע שהיה נאחז בו וכו' וכנל. ג. ועל כן צריך הגר תחילה מילה. כי העורלה הוא הרע, זוהמת הנחש שנאחז בו שאי אפשר לקרבו, כי אם כשמלין אותו תחילה ומעבירין העורלה ממנו שהוא הרע שנאחז בו. ואחר כך יכולין לקרבו לעבודת השם מטבח. כי העיקר צריכים להשתדל להכניע ולבטל מתחילה הרע שנאחז בו. ועל כן אם הקדימו הטבילה קודם למילה, אינו כלום. כי צריך תחילה להעביר הרע ממנו שהוא העולה, ואחר כך לתארו בתבילה ולקרבו להשם מטבח. כי העיקר להעביר ולשרוף הרע שהיה נאחז באלו הנפשות הרוצים להתקרב. כי מתחילה היה בין הגויים והקליפות, כמו שכתוב זאת ירושלים, בתוך הגויים סמטיה וכו'. על כן צריכים תחילה להעביר הרע מן הגרים על ידי המילה, ואחר כך לתארו על ידי תבילה ולקרבו להשם מטבח. ד. כי מילה ותבילה הם בחינת מם וסמך, בחינת עיגולה וריבוע המבואר במאמר הנעל, שהם בחינת משפט וכיסא המבואר שם. כי מצוות מילה שהוא ביטול הרע, שהוא העולה, זה בחינת ביטול האיסור בשישים, שהוא על ידי בחינת הסמך, שהיא בחינת מלכות, בחינת שישים מם המלאכות. ומלכות הוא בחינת חרב פיפיות כמובן במקום אחר, בחינת חרב נוקמת נקם ברית, שהיא בחינת החרב והסכין של המילה החותך את העורלה ומבטל את הרע שכוח החרב הזה נמשך מבחינת אש המשפט הנעל. בבחינת כי באש השם נשפט ובחרבו את כל בשר. וזה בחינת הפסוקים שנוהגים לומר ביום שיש בו מילה, שהם רוממות כל בגרונם וחרב פיפיות בידם. היינו בחינת מלכות הנעל שהיא בחינת רוממות כל בגרונם וכו'. בחינת מלכות פה, שהיא בחינת חרב פיפיות, שהוא מכניע וחותך ומבטל את העולה פגם הברית, בחינת רענל, בבחינת חרב נוקמת נקם ברית. וזהו שסיים לעשות נקמה בגויים וכו', לעשות בהם משפט כתוב. משפט דייקה, כי החרב הנעל עושה בהגויים המשפט כתוב, כי החרב היא בחינת כוח האש שנמשך מבחינת המשפט הנעל, שהיא חותכת ושורפת את הרע שהיא העולה, בבחינת כי באש השם נשפט ובחרבו וכו' לכנל. נמצא שהמילה היא בחינת ביטול הרע על ידי אש המשפט, שהוא החרב והסכין של המילה, שהיא בחינת מלכות, בחינת כיסא משפט, ואז יוצא לאור משפט ויושב על הכיסא, ואז זוכין לקדושת שבת שהיא בחינת עיגולה וריבוע דלגו, בחינת מם וסמך וכו' כמבואר במאמר הנעל. וזה בחינת התבילה שלאחר המילה, זה בחינת המם, בחינת ריבוע הנעל. כי התבילה היא במקווה של מם שאה, היינו בחינת מם הנעל. ואז נתעלם הבא להתאר בתוך המם שאה של המקווה, ונעשה כיסא ומרכבה להמם הנעל, שזה בחינת כיסא ומשפט הנעל. וזהו בחינת בעת ההיא יקראו לירושלים כיסא השם ונקבו אליה כל הגויים וכו'. ונקבו די כבחינת מקווה של מם שאה הנעל שהיא מם, בחינת משפט הנעל, שעל ידי זה נתקרבין כל הגויים ומתגיירין וכו' כנעל. ה. נמצא שאי אפשר לקרב בעלי תשובה וגרים להשם יתברך, כי אם על ידי בחינת משפט כנל. בשביל זה נוסעין על ראש השנה לצדיקים, על ראש השנה דייקה. כי כל מי שרוצה להתקרב להשם מטבח באמת, ובוודאי אי אפשר להתקרב באמת להשם מטבח, כי אם על ידי הצדיק הדור האמיתי, ואין הצדיק יכול לקרבו, כי אם על ידי בחינת משפט כנל. ועל כן נוסעין על ראש השנה דייקה, כי ראש השנה הוא יום המשפט, ועל כן אז הוא יום ראשון של עשרת ימי תשובה. ואז נוסעין לצדיקים להתקרב להשם מטבח, כי אז יוצא לאור משפט ושורף את הרע של הרוצים להתקרב כנל. ואז המשפט יושב על כיסו בבחינת כונן למשפט כיסו כנל. כי כל זה נעשה בראש השנה דייקה שהוא יום המשפט. ועל כן, אז עיקר זמן התקרבות להשם יתברך על ידי צדיקי הדור האמיתיים. כי כל עבודתנו בראש השנה לגלות אלוקותו יתברך לכל באי עולם, עד שישמעו רחוקים ויבואו ויתגיירו כולם ויתקרבו להשם יתברך. כמו שאנו אומרים בכל התפילות בראש השנה ויום הכיפורים, ובכן תן פחדך השם אלוקינו על כל מעשיך, ומתך על כל מה שבראת וכו'. ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך וכו'. ותמלוך אתה השם לבדיך על כל מעשיך וכו'. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה ואפו וכו'. וכיוצא בזה בכל התפילות, ויהיה יוכל לעובדיך וכו'. ו. וזה בחינת שופר. כי כל השופר ההולך וחזק מאוד, הוא בחינת יראה. בבחינת, היתקע שופר בעיר, ועם לא יחרדו. ויראה, הוא בחינת אש, בחינת משפט הנעל, בבחינת, כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא כל גדול ונורא. ועל כן כל השופר שהוא בחינת גבורות, בחינת יראה, בחינת משפט, על כן על ידי זה הכל מעוררין אש המשפט הנעל בבחינת כל השם חוצב להבות אש. כי שופר של ראש השונה הוא שופר של איל, בחינת אילו של יצחק, שהוא בחינת כל השופר של מתנתרה. וכמו שאנו זוכרים את הקולות של השופר של מתנתרה בראש השונה. כמו שאומרים, אתה נגלית וכו', וכל שופר של מתנתרה הזה יוצא באש ולפידים. כמו שכתוב, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים וכו', וכן בפסוקים הרבה. כי בשעת מתן תורה היו כל ישראל בבחינת גרים, כי אז היה התחלת התקרבותן לאביהם שבשמיים, שיצאו מטומאת מצרים לקדושת ישראל, וכמו שפרש רש"י שם. ועל כן קוראים רות בשבועות, כי שבועות שהוא מתן תורה הוא בחינת התקרבות גרים ובעלי תשובה. ומחמת זה היה במתן תורה כל שופר ואש ולפידים, שכל זה הוא בחינת אש המשפט הנ"ל, כדי לשרוף הרע שהיה נאחז בהם מטומאת מצרים. ועל כן ניתנה התורה באש, היינו בחינת אש המשפט הנ"ל, כי התורה בעצמה נקראת משפט. ומחמת שאז בשעת מתן תורה נתעורר בשלמות אש המשפט הנ"ל, כמו שכתוב ודבריו שמענו מתוך האש וכו'. על כן באמת נזדקחו אז לגמרי מאחיזת הרע, כמו שאמרו, חרות על הלוחות, חירות ממלאך המוות וכו'. כי נתבטל אז זוהמת הנחש לגמרי, כי פסקה זוהמתם בשעת מתן תורה על ידי בחינת אש המשפט הנ"ל, שנתעורר על ידי כל השופר שיש לו כוח לעורר אש המשפט, בבחינת כל השם חוצב להבות אש. ועיקר הקלקול שנתקלקל אחר כך בחטא העגל היה רק על ידי הערב רב, שהם בחינת הגרים שאסרו לגיירם, שאין כוח במשפט הנ"ל להכניע הרע שלהם, כמבואר היטב במאמר הנ"ל בסופו. וזה בחינת מם וסמך שבלוחות הנזכר במאמר הנ"ל. כי הלוחות שהם התורה, שעל ידם נכנע הרע שלהם, ופסקה זו המתם כי ניתנו מתוך האש כנ"ל, הם בעצמן בבחינת מם וסמך הנ"ל, שהוא עיגולה וריבוע הנ"ל, שהוא בחינת ביטול הרע כנ"ל. ועל כן, בעת ההתחלה, שנתגלה השם יתברך למשה לפדות את ישראל ממצרים, נאמר שם המקרא המובא במאמר הנ"ל, וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה. כי מחמת שהשם יתברך ציווהו להוציא בני ישראל מטומאת מצרים, ולקרבם להשם יתברך, שזהו בחינת גרים ובעלי תשובה, על כן נתעורר תכף אש המלאכים שהם בחינת אש המשפט, כי רק על ידי זה יוכל לקרב ישראל להשם יתברך כנ"ל. זין. נמצא שכל שופר מעורר אש המשפט הנ"ל, שעל ידי זה נכנע הרע, ועל ידי זה דייקה יכולים לקרב גרים ורחוקים להשם יתברך. וזהו בחינת תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. משפט דייקה. כי צריכים לתקוע בשופר כדי לעורר על ידו משפט הנ"ל כנ"ל. וזה שאומרים קודם השופר מזמור ממזיין שבתהילים, שכולו מדבר מהתקרבות כל העמים להשם מטבח, שיתגיירו כולם וישובו להשם מטבח. כמו שכתוב, כל העמים תקעו חף וכו', כי השם עליון נורא, מלך גדול וכו', בחינת יראה שהוא בחינת משפט. וזהו מלך גדול על כל הארץ, כי כולם יתגיירו וישובו אליו. וזהו ידבר עמים תחתנו וכו'. וזהו יבחר לנו את נחלתנו, נחלה זו ירושלים. כי על ידי זה שמגיירים גרים, נבנה ירושלים עיר הקודש ובחינתך לקודש, שנעשה על ידי הגרים כמבואר במאמר הנ"ל. וזהו את גאון יעקב וכו'. יעקב דייקה, כי יעקב הוא בחינת משפט, בחינת משפט לאלוקי יעקב. וכל זה נתעורר על ידי השופר. וזהו, עלה אלוקים בתרועה וכו' השם בכל שופר, שעל ידי זה נתעורר המשפט, כנ"ל. וזהו שסיים נדיבי עמים נאספו עם אלוקי אברהם, דהיינו גרים. כי אברהם היה ראש לגרים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק זה. כי על ידי כל השופר שהוא בחינת משפט, על ידי זה נעשים גרים. בשביל זה אומרים כל המזמור הזה המדבר מגרים קודם תקיעת שופר כנ"ל. כי שופר מקבץ כל הנידחים שהם בחינת גרים, דהיינו כל הרחוקים והנידחים מהשם מטבח, כולם נתקרבים להשם מטבח על ידי כל השופר שהוא בחינת משפט כנ"ל. כמו שאנו אומרים בראש השונה, תקע בשופר גדול לחירותנו, ושן נס לקבץ גלויותינו, וקרב פזורנו מבין הגויים וכו'. וכמו שכתוב, ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. כי השופר מקבץ ומקרב העובדים והנידחים שהם הרחוקים מהקדושה, שמתקרבים להשם מטבח על ידי אש המשפט שהוא בחינת כל השופר. ועל ידי זה נבנה היכל הקודש שהוא בחינת ירושלים. וזהו, השתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. בהר הקודש בירושלים דייקה, היינו בחינת היכל הקודש הנ"ל שנבנה על ידי העובדים והנידחים שהם הרחוקים הבאים להשתחוות להשם ולהתקרב לעבודתו כנ"ל. וכל זה על ידי כל השופר שהוא בחינת עירה, בחינת אש המשפט הנ"ל. ועל כן היה אצל הבייס דין שופר, כי שופר הוא בחינת משפט כנ"ל. ועל כן כל הקולות של השופר הם משולשים, כמו שאמרו, שיעור תקיעה כשלוש תרועות, שיעור תרועה וכו'. זה בחינת משפט שהוא משולש, כי המשפט הוא בבית דין של שלושה. ועל כן עיקר המשפט הוא בחינת יעקב, בחינת משפט לאלוקי יעקב. כי יעקב משולש באבהן, בחינת יעקב חבל נחלתו וכו' כמובן, כחבל הגדל בשלושה. כי יעקב כלול משלושה אבות, שהם בחינת בית דין של שלושה, שמהם יוצא המשפט, שעל ידי זה מגיירין גרין בבית דין של שלושה, שמקבלים כוח משלושה אבות. והעיקר הוא יעקב שהייתה מיתתו שלמה בלי שום פסול. כי כל זמן שלא בא יעקב השלישי לאבות המכריע שעל ידו עיקר המשפט, לא היה אפשר לבאר הרע לגמרי. ועל כן אברהם ויצחק כשהיו מגיירים גרים, לא נמלטו מאחיזת הרע לגמרי. ועל כן אברהם יצא ממנו ישמעאל, ויצחק יצא ממנו עשיו, כי עדיין לא יצא לאור המשפט בשלמות להכניע ולבטל הרע לגמרי. עד שבא יעקב השלישי שהוא עיקר שלמות המשפט, ואז נכנע הרע לגמרי על ידי המשפט שהיה בשלמות אצלו. ועל כן הייתה מיתתו שלמה בלשום אחיזת הרע ופסולת כלל. ועל כן עיקר השופר הוא בחינת תרועה, כמו שכתוב, יום תרועה יהיה לכם. וכמו שכתוב, עלה אלוקים בתרועה השם בכל שופר. כי תרועה משולשת בקולות ובחינת יעקב, כמו שכתוב, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו הוא תרועת מלך בו. כי על ידי התרועה שהוא בחינת יעקב, בחינת משפט, על ידי זה לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. דהיינו שאין בהם שום רע שהוא בחינת עמל ואבן, כי נתבטל כל הרע על ידי אש המשפט כנ"ל. ת. וזהו שאומרים ביום השלישי לבריאת עולם, שהוא בחינת יעקב כידוע, מזמור פי ב' שמדבר ממשפט שהוא גם כן בשלוש בחינות יעקב כנ"ל, כמו שכתוב אלוקים ניצב וכו'. וזהו שסיים קומה אלוקים שופטה הארץ, כי אתה תנחל בכל הגויים. כי על ידי המשפט, על ידי זה כל הגויים נתקרבים להשם מטבח. וזהו כי אתה תנחל, תנחל דייקה. כי נחלה הזו ירושלים עיר הקודש, הוא יחל הקודש שנבנה על ידי הגרים, כנל. יוד. וזהו שאומרים בראש השונה, למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך. כי על ידי המשפט נתקרבים כולם להשם מטבח, ואזי הכל עבדיך. כי כולם באים לעובדו מטבח. יוד א'. וזה בחינת מה שאומרים להגר הבא להתגייר. מה ראית שבאת להתגייר? אתה יודע שישראל בזה הזמן דבויים וספרופים וכו'. כי מתחילה ההכרח לרחק אותו קצת. ובזה שמבזין אותו, מרחקין אותו קצת, ומרמזין לו שאינו כדאי להתקרב אצלנו. ואזי כשהוא מרוצה אף על פי כן, ואמר יודע אני ואיני כדאי בזה. אזי נכנע הרע שלו ונפרד ממנו, בבחינת ותישק אורפה לחמותה ורות דווקא בה. אורפה הוא בחינת הרע הרוצה להתאחז באגר צדק, בחינת רות, שזה הרע נפרד על ידי ההתרחקות שרוצים לרחק את הגר בתחילה. כי זה ההתרחקות הוא בחינת בטישה שמבצ'ין לה. כמובן בזוהר הקודש, הרע דל הסליק בנאורה וכו'. גופה דלה סליק בנאורה דנישמתה מבצ'ין לה. כי על ידי זה שרוצים לדחותו ולרחקו, והוא דוחק עצמו ומכריח עצמו להתקרב אף על פי שמרחקין אותו, בזה הוא מבטא שהוא מכניע הרע שנאחז בו. וזה בעצמו בחינת פגם המשפט הנ"ל, שזה המקרב גרים או בעלי תשובה ומכלכל דבריו במשפט ומתחיל לרחקו בתחילה, שזהו בחינת דין ומשפט, שהוא שופט אותו שאינו ראוי להתקרב, ומדחה אותו, ומראה לו התרחקות. ואם הוא חזק בדעתו ואומר אף על פי כן, ואיני כדאי, כבר קיבל את דינו ומשפטו על ידי שעמד בניסיון הזה של ההתרחקות. ועל ידי זה נכנע ונפרד ממנו הרע שלו, ואז ראוי כנל. וזהו בחינת מה שצדיקי אמת נוהגים לפעמים לרחק איזה אדם בתחילה. כל זה הוא בשביל ניסיון לטובתו. כי ההתרחקות הוא תכלית ההתקרבות בבחינת שלום שלום לרחוק ולקרוב. כי אי אפשר לקרב הרחוקים כי אם על ידי שיעמדו בניסיון של התרחקות, שעל ידי זה נכנע הרע שלהם כנל. כי ההתרחקות של הצדיק האמת זהו בחינת משפט הנ"ל שמחלקל דבריו במשפט ויודע איך לדבר עם כל אחד ואחד, לקרב את זה ולרחק את זה הכל כפי המשפט שבליבו. ועל ידי זה הוא בוחן ובודק ומנסה את אשר בלבבם אם הם באים להתקרב בלב שלם. וכשהם עומדים בניסיון ודוחקים עצמם להתקרב אף על פי שמרחקים אותם מאוד, זהו בחינת בטישה הנ"ל שמבטשין גופם על ידי זה ומשברין כל המניות שיש להם מבחוץ ומבפנים. דהיינו האיסורים שיש להם מהמונעים מבחוץ שלא להתקרב להצדיק, והאיסורים שיש להם מבפנים מההתרחקות של הצדיק בעצמו. וכשמשברין כל אלו המניות והאיסורים, על ידי זה נכנע הרע שנאחז בהם, ועל ידי זה די כי הם מתקרבים להשם מטבח באמת. גם על ידי זה שהצדיק מחלקל דבריו במשפט ומרחקם בתחילה, על ידי זה יוכל להינצל מלקרב את הרשעים שאינם ראויים לקרבם, כמבואר שם במאמר הנ"ל, עיין שם. כי הם בוודאי לא יוכלו לעמוד בניסיון של התרחקות, והתרחקו באמת על ידי שהוא מרחיקם ויהיה ניצול מהם. י"ב. וזהו בחינת מאה קולות שתוקעין בראש השונה. זה בחינת מם וסמך הנ"ל שעולים מאה. כי על ידי כל השופר מעוררין את המשפט הנ"ל, שעל ידי זה יוצא אש המשפט ושורף את הרע הנאחז בהיכל הקודש. שכל זהו בחינת מם וסמך, בחינת שבת, בחינת עיגולה וריבוע כנ"ל במאמר הנ"ל. ועל כן תוקעין מאה קולות, כי מם וסמך עולה מאה כנ"ל. י"ג. ועל כן אין תוקעין בשבת. כי בשבת אין צריכין לעורר המשפט כדי לבטל את הרע. כי בשבת ממילא נתבטל כל הרע כנ"ל בבחינת את שבתותיי תשמורו, די גולה וריבוע וכו' כנ"ל. ועל כן בשבת ממילא נתקן בחינת עיגולה וריבוע דילגו, בחינת מם וסמך, ואין צריכין לעורר המאה קולות של השופר. י"ד. וזה בחינת כמעט חצות, שאז נתעוררין מהשינה ומתגברין לעסוק בתורה ולהתאבל על חורבן בית המקדש. כי עיקר חורבן בית המקדש היה על קלקול המשפט כמובן בדברי רבותינו ז"ל. שעיקר חורבן ירושלים היה על שיבטו בה את הדין, וכמו שכתוב כי הפכתם ללענה משפט וכו'. וכיוצא בזה פסוקים מרבה המדברים מגלות ישראל וחורבן בית המקדש, שנזכר בהם קלקול המשפט, שבשביל זה חרבה ירושלים. כי ירושלים ובית המקדש הם בחינת היכל הקודש כמבואר במאמר הנ"ל. ומחמת שעיקר בניין וקיום של היכל הקודש הוא על ידי בחינת משפט כנ"ל, על כן היה מקום המשפט בבית המקדש שהוא היכל הקודש. כי שם בבית המקדש היו יושבים סנהדרין גדולה בלשכת הגזית שמשם היה יוצא המשפט לכל העולם. כי עיקר קיום הבית המקדש שהוא היכל הקודש הוא על ידי המשפט כנ"ל. כי עיקר ברור כל הניצוצות הקדושות מתוך הקליפות היה בבית המקדש, ששם היו מבררים כל הבירורים על ידי הקורבנות והקטורת, שהיו מחפרין על כל החטאים, שהוא בחינת ברור הניצוצות הקדושות כידוע. ועל כן היו צריכין שם בחינת משפט כדי לעורר יש המשפט לשרוף את הרע שלא יתאחז בהיכל הקודש כנ"ל. ועל כן היה שם מקום המשפט כנ"ל, ועל ידי המשפט שהיה שם על ידי זה נתעורר אש הנ"ל. וזהו בחינת יש המזבח, שזה האש היה שורף את הרע שלא יתאחז בהיכל הקודש וכו' כנ"ל. תתבב. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, למה נסמכה פרשת משפטים לפרשת המזבח? לומר לך שתשים דיינים אצל המזבח. היינו כנ"ל, כי אש המזבח נמשך על ידי בחינת המשפט כנ"ל, ועל כן היו הדיינים יושבים לעשות משפט אצל המזבח כנ"ל. תזיין. וזה בחינת מה שהיה בתוך היכל הקודש, שולחן בצפון ומנורה בדרום, ומזבח מקטר כתורת בין שולחן למנורה. כי כתורת זה בחינת גרים. כי עיקר ברור הניצוצות הקדושות מתוך הקליפות היה על ידי 11 סמני הקתורת כידוע, שזהו בחינת גרים שמוציאים אותה מתוך עמקי הקליפות ומקרבים אותן אל הקדושה. ועיקר הגרים נעשין על ידי בחינת יד ושם הנ"ל, שהם בחינת עיגולה וריבוע, כמבואר במאמר הנ"ל. וזה בחינת שולחן בצפון ומנורה בדרום. וזה בחינת יד ושם הנ"ל, יד ובחינת חוכמה, הנמשך מבית השם, שעל ידי זה יש לו כוח לכלכל דבריו במשפט ולהעמיד תלמידים הרבה, כמבואר שם במאמר הנ"ל. וזה בחינת מנורה בדרום, שהוא בחינת חוכמה. כי מנרת דרישה, כי שמן המנורה הוא בחינת חוכמה ודעת בבחינת ושמן על ראשך על יחסר. וזה בחינת משפט שהוא בחינת חוכמה, בבחינת כי חוכמת אלוקים בקרבו לעשות משפט. שולחן בצפון זה בחינת שמן על שהוא בחינת השירות, שהוא בחינת שולחן מלכים, בחינת פרנסה והשירות. וזהו שולחן בצפון, כי משם נמשך העשירות, כי מצפון זהב יאתה. ועל ידי כל בחינות אלו שהם שולחן ומנורה, שהם בחינת יד ושם הנ"ל, על ידי זה עושים בעלי תשובה וגרים שהם בחינת ברור ניצוצות הקדושות מתוך הקליפות, שזו בחינת כתורת כנ"ל. ועל כן היה המזבח מקטר כתורת עומד בין שולחן למנורה כנ"ל, היינו כנגד האוויר שבין שולחן ומנורה. נמצא שעיקר קיום ירושלים ובית המקדש הוא על ידי בחינת משפט כנ"ל. ועיקר חורבן ירושלים על ידי קלקול המשפט כנ"ל. ולעתיד לבוא עיקר בניין ירושלים יהיה על ידי המשפט כמו שכתוב ציון במשפט תיפדה וכו'. וזהו ציון במשפט תיפדה ושווה וכו', כי על ידי המשפט נעשים בעלי תשובה כנ"ל. י"ז. וזהו בחינת כמעט חצות. כי תוארות השינה זה בחינת החזרת המויכין. כי שינה הוא הסתלקוס המויכין, והתוארות השינה הוא החזרת המויכין. וכשחוזרין המויכין התעורר המשפט התלוי במוח וחוכמה כנ"ל. וזה נעשה בחצות לילה, כי אז הוא זמן המשפט שהוא בחינת התעוררות השינה, בבחינת העירה והקיצה למשפטי וכו'. וזה נעשה בחצות לילה דייקה, בבחינת חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך, על משפטי דייקה כנ"ל. כי בחצות אז נתעורר המשפט, כמו שכתוב, ואי בחצי הלילה והשם יקה כל בכור וכו'. ובלוהם עשה שפטים. וכן באברהם נאמר, ויחלק עליהם לילה וכו'. וכמו שפרש רשי, שלילה הוא זמן פוענות להקום. והעיקר בחצות לילה שאז נתעורר המשפט עליהם להכניע ולשרוף הרע שם העקום. וזה בחינת שלהובה דאשה דבטש בגדפוי דתרנגולה בחצות וחידן קרי וכו'. זה בחינת אש המשפט שנתעורר אז, שהוא בחינת גבורות, בחינת תרנגול שנקרא גבר. י"ח. כי כל אדם בא לעולם הזה רק בשביל זה, כדי לברר בירורים, לברר ניצוצות הקדושים מהם כהקליפות שנפלו לשם על ידי חטא אדם הראשון, או על ידי חטאיו בעצמו שחטא בגלגול הראשון. וברור הניצוצות הוא בחינת גרים ובעלי תשובה כנ"ל. ועל כן צריך האדם לשמור עצמו מאוד ולשפוט עצמו בכל עת, כדי לעורר אש המשפט הנ"ל, כדי להכניע הרע נאחז סביב אלו הניצוצות שהוא מוכרח לבררם, שלא יתאחזו בו חס ושולם. ובשביל זה באמת האדם הוא בסכנה גדולה בעולם הזה, וצריך לשפוט עצמו הרבה בכל יום ויום, ולחשוב דרכיו ולעורר לבבו להשם ידבח. שזהו עניין ההתבודדות והשיחה בינו לבין קונו, שזירנו רבנו זל על זה כמה פעמים אין מספר, וכמוזכר כמה פעמים בספריו הקדושים. כי לפי עוצם הסקונה שיש על כל אדם באוילום הזה, כקטן, כגדול, מחמת הרע הנעל הנאחז בהניצוצות שהוא מוכרח לבררם, כי אפילו האדם הפחות שבפחותים שבישראל הוא גם כן מברר ברורים לפי בחינתו. ומחמת שאלו הניצוצות הקדושים שהוא צריך לבררם, הם מעורבים בתוך הרע, על כן יש עליו סכנות גדולות שלא יתאחז בו הרחס ושולם. ועל כן אמרו רבותינו זל, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו וכו'. ועל כן אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לעמוד כנגדם, כי אם על ידי התבודדות שהוא בחינת משפט הנזכר במאמר הנ"ל. שהאדם צריך לשפוט עצמו, דהיינו להתבודד בינו לבין קונו, ולשפט בעצמו על כל דרכיו, ולייסר עצמו, ולהוכיח את עצמו בכל יום ויום, כדי לעורר אש המשפט הנ"ל, כדי לשרוף ולהכניע את הרע שלא יתאחז בליבו חס ושלום כנ"ל. ועל כן אמרו רבותינו זל, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. וכמו שמצינו כבר כמה צדיקים ואנשים גדולים, וכמה אנשים כשרים וחשובים שכבר עסקו בעבודת השם באמת ימים ושנים, ואחר כך נלכדו בעבירות חמורות חס ושלום מחמון אל יצלן, וחמובה בכתבי האריזל מזה. אך הכל הוא על פי הנעל, כי מחמת שכל אדם עוסק רק בעולם הזה לברר ברורים, ובפרט העוסקים בעבודת השם ביותר, שבכל יום ויום הם מבררים ברורים חדשים, ועל כן בכל יום ויום יצרם מתגבר עליהם ביותר, כי יש להם יצר רע חדש בכל יום, כי בכל יום נתעורר עליהם הרע מחדש, דהיינו הרע של אלו הניצוצות שהגיעו אליהם עכשיו לבררם. ועל כן לפעמים הם באים לאיזה ניצוצות שהם מונחים באים כהקליפות, ומחמת שהם עוסקים לבררם, על כן נתאחז בהם הרע מאוד, רחמון אל יצלן, ועל כן יכולים להיכשל פתאום חס ושולם. ועל כן צריכים להיזהר מאוד מאוד לשפוט עצמו בכל יום ויום, ולחשוב דרכיו, כדי להתעורר על ידי איזה התלהבות ליבו, כדי שיתעורר אש המשפט, כדי לשרוף את הרע כנ"ל. י"ט. ובפרט, כי כל אדם צריך ומוכרח לעסוק לקרב גם אחרים להשם יתברך, ולעשות בעלי תשובה וגרים, כי לכך נוצרת. כי זה עיקר יישוב העולם, כי לא תוהו וראה לשבת יצרה, שהיא העולם מיושב מבני אדם, דהיינו בני דעה העוסקים בעבודת השם. כי מי שאינו עוסק בעבודת השם הוא רק חיה בדמות אדם, וכמובן בדבר רבנו זל כמה פעמים. וכמו שזיהו רבותינו זן על זה מאוד, וכמובן בזוהר הקדוש, זכאה מן דאחד ביד דחייביה. והפליג שם מאוד מאוד בעוצם שכרו, שהשם מטבח מתפאר עמו בכל העולמות היין שם. וזה בחינת הערבות שכל ישראל ערבים זה בזה. כי כל אחד מישראל מחויב לדבר עם חברו ביראת שמיים בכל יום ויום. וכמו שאנו מבקשים בכמה תפילות שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים וכו'. בעיקר בקשתנו הוא שנזכה ללמד אחרים דרכים ועצות בעבודת השם מטבח. וזהו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, שיהיה הלימוד רק לשמור ולעשות ולקיים, כאילו המדרש הוא העיקר אלא המעשה. נמצא שכל אדם מישראל חובה מוטל עליו בזה לזכות גם אחרים בתשובה ולקרב נפשות לעבודת השם מטבח. אבל צריכים לשמור עצמו מאוד מן הרע נאחז באלו הנפשות שהוא רוצה לקרבם. ולזה צריכים משפט לשפוט עצמו בכל יום, כדי לעורר יש המשפט, כדי לשרוף את הרע שלו יתאחז בליבו, וגם לגרש ולשרוף את הרע מן היכל הקודש, דהיינו מאלו הנפשות שהוא עוסק לקרבם, כמבואר היטב במאמר הנ"ל. ואז נתעורר המשפט ויוצא לאור משפט, ואז המשפט יושב על כיסא וכולי, עיין שם כל זאת היטב היטב במאמר הנ"ל. חף. והנה, עיקר המשפט הוא ביום, כי אין דנין בלילה אלא בגמר דין, או אם נתרצו הבעלי דינין. וכמו שכתוב, בית דוד דין הוא לבוקר משפט וכו'. ועל כן עיקר המשפט אור, כמו שכתוב, משפטיך אור יצא. כי המשפט הוא בחינת אור יום, כי המשפט הוא בחינת חוכמה ומויכין כנל, שזהו בחינת אור יום. כי בלילה הוא הסתלקות הדעת כידוע. ועל כן עיקר המשפט ביום, ועל כן עיקר התגלות הדעת, שיוכל לחלקל דבריו במשפט, העיקר הוא ביום. וכשמגיע הלילה ואז נתעוררין כל גרדין הנימוסין וכל הקליפות וכו'. ואז יורד בחינת המלכות שהוא בחינת כיסא כבוד, בחינת כיסא המשפט הנ"ל, לעמקי הקליפות לברר משם ברורים. ומחמת שאז מתגברין החיצוניים מאוד, על כן אין בנו כוח לשורפם ולהכניעם על ידי בחינת המשפט שלנו. ועל כן בלילה הוא זמן שינה, שהוא הסתלקות הדעת, הסתלקות המשפט. דהיינו שאנו מסלקין המשפט מאיתנו כי אין כוח במשפט להכניע, רק אנו מוסרין המשפט להשם מטבח שהוא בעצמו יעשה במשפט כתוב. וזה בחינת מה שאנו אומרים, קודם השינה בידך הפקיד רוחי וכולי בידך דייקה, שאנו מוסרין המשפט בעצמו, והמשפט הוא בחינת יד, בחינת ותוכז במשפט ידי, שהשם מטבח בעצמו יעשה במשפט בבחינת כי המשפט לאלוקים הוא. ואזי השם מטבח בעצמו ממשיך כוח המשפט לבחינת מלכות, שהוא בחינת היכל הקודש הנ"ל, בחינת כיסא הנ"ל, שהוא בחינת שם הנ"ל, בחינת עיגולה. ואז המלכות מקבלת כוח המשפט ויורדת בכוח המשפט בכל העולמות התחתונים ומבררת ברורים מעמקי הקליפות כל זמן השינה עד חצות לילה. כי מלכות היא חרב נוקמת, בחינת חרב המשפט הנ"ל. כי בלילה עיקר הבירור על ידי בחינת מלכות שהיא בחינת אמונה, בחינת שם הנ"ל. כי בחינת השם לבד הולך ומברר ברורים בלילה בבחינת נפשי ויתיך בלילה וכו'. ועיקר תאוות הנפש דקדושה הוא לבחינת השם בבחינת לשמחה ולזכריך תאוות נפש. ועל כן אף על פי שבלילה אין משפט, אף על פי כן אנו מעוררים בלילה כוח המשפט של היום. כי גמר דין נעשה בלילה. וגם האדם יכול לשפוט את עצמו בכל עת, כי האדם נגד עצמו בוודאי אבא כקיבלו עליו. ועל כן מתוודין עצמן קודם השינה בכל הוידויים, כמובן בראיה מהמנה שצריך להתוודות בכל הוידויים קודם השינה. ומקבלים על עצמן ארבע מיטות בייס דין כדי לעורר כוח המשפט של היום. וכל זה כדי למסור כל הכוח הזה ליד בחינת מלכות, בחינת כיסא הנעל, כדי שתוכל לרד ולעלות מעמקי הקליפות. כי בלילה עיקר הבירור על ידי בחינת המלכות שהיא בחינת שם כנעל, כי יד ושם הנעל, עיגולה וריבוע הנעל הם בחינת יום ולילה. יד שהוא בחינת חוכמה, בחינת משפט ובחינת אור יום כנעל, ושם שהוא בחינת נפש ובחינת לילה, בחינת נפשי ויתיחה בלילה כנעל. כי הצדיק מברר ברורים ועושה גרים ובעלי תשובה על ידי שני בחינות הנעל שהם בחינת יד ושם. כי כמה נפשות באים אליו ומתדבקים בו רק מחמת שמו לבד. ואחר כך כשבאים אליו ומלמד אותם חוכמתו ומחלקל דבריו במשפט על ידי כל אחד ואחד. ובחינת השם ובחינת שינה הסתלקות הדעת, דהיינו שאינו עושה כזה דבר עמהם ללמדם משפט להכניס בהם דעתו. רק כששמו לבד הולך ומתפשט בעולם ועל ידי זה לבד הם נתדבקים בו. והנה, בלילה אז עיקר הבירור על ידי בחינת שם, בחינת מלכות כנל. ואז מוסרין המשפט להשם מטבח, כי אז נתעוררין כל גרדין הנימוסין, ואין יודעין איך לנהוג עמהם. כי יש רע שאין מועיל לו המשפט להכניעו, כמבואר במאמר הנ"ל בסופו. ועל כן מוסרין אז המשפט להשם מטבח בבחינת בידך הפקיד רוחי כנל, שהשם מטבח בעצמו יעשה בהם משפט. והשם מטבח ממשיך אז בעצמו כוח המשפט לבחינת מלכות, בחינת שם הנ"ל, כדי להצילה מהקליפות מסיטרה דמוטה שהוא בחינת שינה שהיא אחד משישים במיטה, אחד משישים דייקה. ועל כן מעוררים קודם השינה 60 גיבורים כולם אחוז חרב וכו'. וגם אומרים 60 אותיות של ברכת כהנים כדי לשמור ולהציל את בחינת המלכות שהיא בחינת שם, שהוא בחינת עיגולה, בחינת סמך, כמבואר שם במאמר הנ"ל, כדי להציל את בחינת הסמך, בחינת 60 עם המלאכות, מהשינה שהיא אחד משישים במיטה. וזה שאומרים קודם השינה, רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם, לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים וכו', לעשות בהם משפט כתוב. כי אז קודם השינה מעוררין כוח המשפט כדי למוסרו לבחינת מלכות, בחינת שם שהיא בחינת חרב פיפיות, בחינת חרב נוקמת, בחינת חרב המשפט כנל. וזהו בחינת מדעיתא בקית וארי, שבשעת השינה נסתלקין המויכין מזער אנפין למעלה, ואז נמשכין הגבורות למלכות שלא על ידי זער אנפין, ועל ידי זה ננסרת המלכות וחוזרת פנים בפנים, שזהו סוד כבון הסרוששונה, סוד הנסירה, סוד השינה והתעוררות השינה, על ידי השופר הנעשה בראש השונה, עיין בכבונס. היינו כנל, שמוסרין המשפט שהוא בחינת מויכין, מוסרין אותו להשם מטבח בבחינת כי המשפט לאלוקים הוא. ואז השם מטבח בעצמו ממשיך הגבורות שבמויכין, דהיינו אש המשפט למלכות. ועל ידי זה מבררת ברורים ונבנית בשלמות ומכנעת הקליפות על ידי אש המשפט, ואז תוכל לחזור פנים בפנים, כי אינה מתייראה עוד מהקליפות. חפבט. נמצא שבלילה שהוא הסתלקוס המויכין, בחינת שינה, אז נסתלק המשפט מהאדם ועולה המשפט להשם מטבח. והשם מטבח בעצמו ממשיך כוח המשפט להמלכות שהיא בחינת שם, לשמור את האדם בשעת שינה. ועל כן באמת צריכין אז שמירה גדולה. וכל זה הוא רק על ידי כוח המשפט שביום. כי כפי המעשים טובים שעשה ביום, כן זוכה לשמירה בשעת שינה כמובן. וכל המעשים טובים שעושים טוב ושרין מרע, כל זה הוא בחינת משפט, בחינת חישבתי דרכי ואשיב הרגלי אל עדותיך. וכשמגיע חצות לילה, אז המלכות בתכלית המיעוט ויורדת למטה מאוד. ואז צועקת בקול גדול להעלותה משם. כי בכל שעה נתמעט כוח המשפט בשעת שינה. ועל כן כל מי שרוצה לחוס על כבוד קונו ועל כבוד שמו ונפשו, הוא צריך להתעורר בהתעוררות גדול בחצות לילה ממש. ועל ידי זה שמתעורר אז, על ידי זה מעורר המשפט אז בבחינת העירה והקיצה למשפטי, בחינת חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך כנל. ועל ידי המשפט הוא מעלה את המלכות בחינת שמו ונפשו. ואז הזמן לבנות היכל הקודש על ידי כוח המשפט. ועל כן מתאבלין אז על חורבן בית המקדש שנחרב על ידי קלקול המשפט כנל. וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה ובבניינה. נמצא שעל ידי שמתאבלין על חורבן בית המקדש, על ידי זה עוסקים בבניינו שהוא בחינת בניין היכל הקודש הנל. ועל כן עוסקין אז בתורה, כי התורה נקראת משפט, כי עיקר קיום היכל הקודש הוא על ידי המשפט כנל. וכל זה עוסקין לעורר ולהקיץ המשפט עד אור יום. ואז באור יום, אז יוצא לאור משפט ויושב על כיסא בבחינת בית דוד דין ולבוקר משפט. בית דוד דייקה, כי בית דוד הוא בחינת מלכות שהוא בחינת כיסא המשפט הנל. חף גימל. וזה בחינת ציצית ותפילין שזמנם משאיר היום. כי ציצית ותפילין הם בחינת עיגולה וריבוע הנל, יד ושם הנל. ציצית הוא בחינת עיגולה, בחינת כיסא הנל. כי ציצית הוא בחינת מקיפים, בחינת עיגולים, כמובן בדברי רבנו ז"ל. והם בחינת כיסא, כתחלת קורסיה דדינה. וכמובן בתיקונים, ובציצית מתקנת קורסיה לקודשא בריחו וכו'. תפילין הם בחינת ריבוע, בחינת תפילין מרובעין בתפרן ואלכסונן, וארבע פרשיות, שכל זה בחינת ריבוע, בחינת משפט הנ"ל. כי תפילין לשון משפט כמובה, לשון פלילה. כי משפט הוא בחינת מויכין כנ"ל, שזהו בחינת תפילין, שהם בחינת מויכין כידוע. ושבת שהוא ביטול הרע כנ"ל, על כן אין צריכין אז לעורר משפט, ועל כן אין דנין בשבת ויום טוב. ועל כן אין מניחין תפילין בשבת, כי אז אין צריכין לעורר המשפט הנ"ל לבטל הרע, כי אז השכינה שובתת וכולי כנ"ל. כ"ד. ועל כן, קודם שבת, שאז עולין כל הניצוצות ונכללין בקדושה בכניסת שבת, ומתייראין שלא יתאחזו הקליפות הרעים גם כן, על כן יורד שלהובה דאשה ושורף אותם, היינו בחינת אש המשפט הנ"ל. וזה בחינת רחיצת חמין בערב שבס, כידוע. ואחר כך תובלין במקווה שהוא בחינת ריבוע, בחינת מם הנ"ל, בחינת 40 שאה של המקווה. כי כשיורד אש המשפט לשרוף את הרע, אזי אחר כך נשאר המשפט רק בבחינת רחמים וחסדים, בחינת ממי החסדים, בחינת ויגאל כמים משפט. כי משפט עמוד עד אמצעית שכלול רחמה ודינה, אש ומים. כי זה סוד המובא בכוונס הנ"ל, שבתחילה קודם הנסירה, אז הם אחור באחור, ואז זה הרענפין כלול מחסדים וגבורות, ובשעת הנסירה שנעשה על ידי השינה בכל לילה וכן בראש השונה, על ידי זה נמשכין כל הגבורות להמלכות, ונשאר זה הרענפין כולו חסדים לבד. היינו כנ"ל, שבתחילה מעוררין יש המשפט כדי לשרוף את הרע שלא יתאחז בליבו. ואחר כך נמשך כל האש ובחינת גבורות להמלכות ובחינת היכל הקודש כנ"ל, ואז נשאר המשפט בבחינת ממי החסדים לבד, בבחינת רחמים, בבחינת רחמך רבים השם וכו'. וזה בחינת התבילה של הגר אחר המילה שהוא בחינת אש המשפט, חרב פיפיות וכו' כנ"ל, בחינת כיסא כנ"ל. ואחר כך שחותכין הרע, שהוא עורלה על ידי חרב פיפיות הנ"ל, אחר כך נשאר המשפט בבחינת רחמים, בחינת ממי החסדים כנ"ל. וזהו בחינת הטבילה במקווה של 40 שאה כנ"ל, וזהו בחינת הרחיצה במים או טבילה בכל בוקר, היינו כנ"ל. וזה בחינת מה שכתוב בזוהר הקדוש. כתפריס לילה, גדפה, אזי מסתת מנטר אין דגן עדן, ונימוס גרדין נפקין באלמה, ואלמה התנהג ביד דמטרוניתה. היינו כנ"ל, כי בלילה נסתלקין המויכין שהוא בחינת שערי גן עדן כמובן. והוא בחינת הסתלקות המשפט למעלה להשם מטבח. ואז גרדינן אימוסי נפקין כנל, ואז אלמה התנהג ביד הדמטרוניתא שהוא בחינת מלכות, בחינת כיסא הנל, בחינת שם, בחינת עיגולה, בחינת סמך, בחינת היכל הקודש הנל. כי מוסרין לכוח המשפט לעשות נקמה בגויים וכו', הכל כנל ואבן. חפה. וזה בחינת עוצם עריכת הגלות עכשיו, אשר לא הייתה כזאת מימי קדם. כי כבר עברו כל הקיצין, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. כי עכשיו השם מטבח רוצה שיהיה גאולה שלמה לעולם, באין גלות אחריו עוד כלל. ועל כן בוודאי אחרי שישובו כל ישראל בתשובה, ויבררו כל הבירורים. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אין בן דוד בד שיכלו כל הנשמות שבגוף, שהוא בחינת בירור כל ניצוצות כידוע. ואי אפשר לעשות בעלי תשובה ולברר ברורים, כי אם על ידי בחינת משפט הנעל, שהוא שורף את הרע, ואז נבנך על הקודש ברוחניות על ידי הנפשות שמקרבים להשם מטבח, ואז היבנך על הקודש גם בגשמיות, דהיינו בניין בית המקדש ממש, וארמון על משפטו ישב, על משפטו דייקה, כי עיקר בניין בית המקדש על ידי בחינת המשפט כנעל. אך, יש רשעים שהם בחינת ערב רב שאסור לקרבם, כי אין מועיל כנגדם כוח המשפט בבחינת מרום משפטיך מנגדו, כמבואר היטב במאמר הנ"ל. ועל כן על פי הרוב אין יודעים לשוט עצות בנפשו איך להתנהג בעניין המשפט הנ"ל, כי איך יקרב את הרחוקים אולי מהרשעים שאסור לקרבם כנ"ל. כי בוודאי אי אפשר לבשר בדם שידע זאת על בוריו, אפילו צדיקים הגדולים במעלה מאוד מכל שכן הקטנים. כי אפילו מוישה רבינו עליו השלום נכשל בזה שקרב את הערב רב שהם הרשעים שאסרו לקרבם, עד שאמר לו השם מטבח לך רד כי שיחת עמך וכו', כמבואר במאמר הנ"ל. ואם כן מה יעשו אזובי קיר? כי משה רבינו עליו השלום בוודאי זכה לבחינת המשפט בשלמות, כי נתן לנו את התורה שהוא בחינת משפט כנ"ל. ובשעת מתן תורה שאז נתקרבו ישראל לאביהם שבשמיים, שזהו בחינת גירים ובעלי תשובה, אז זכה לעורר מלאכים הנ"ל אש המשפט הנ"ל בשלמות גדול, כמו שכתוב ודבריו שמענו מתוך האש, וכמו שכתוב כל השם חוצב להבות אש, שכל זהו בחינת אש המשפט הנ"ל כנ"ל. ובאמת עלתה בידו שזכה להכניע את הרע לגמרי, כי ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זו המתן, שכל זו בחינת ביטול הרע לגמרי על ידי שהמשפט הנ"ל כנ"ל. ואף על פי כן, אחר כך קלקלו הערב רב עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא לך רד וכו', מחמת שהם בחינת רשעים שאסור לקרבה, מחמת שאין המשפט מועיל כנגדם כנ"ל. מכל שכן שאר בני אדם שבוודאי הם יכולים לסמוך על המשפט שלהם בלבד, רק צריך לשפוט עצמו מאוד מאוד על כל דבר כדי לעורר התלהבות ליבו, ואחר כך למסור המשפט להשם מטבח בבחינת כי המשפט לאלוקים הוא. שהשם מטבח בעצמו ייתן בו חוכמה ודעת שיוכל לחלקל דבריו במשפט, ויזכה לידע ולכוון עם מי לדבר ועם מי שלא לדבר, ואיך לדבר ומתי לדבר, איך ומה וכמה. כי אי אפשר לאדם לכוון המשפט הזה היטב כנ"ל. בפרט עכשיו בגלות הזה, והגלות דומה ללילה, שאז צריכים רק למסור משפט להשם מטבח כנ"ל. כי עכשיו בגלות הזה, בפרט בעוקבא דמשיחא, אז מוכרח משה רבנו עליו השלום להתלבש בכל ישראל ולהתגלגל עמהם, כדי לתקן הפגם שפגם במשפט במה שקרב את הערב רב, כמובא בתיקונים ובזוהר הקדוש בכמה מקומות. נמצא שצריכים עכשיו בכוח משה רבנו עליו השלום לתקן פגם המשפט שנפגם על ידי הערב רב. ומחמת זה המשפט הוא נפלא ונעלם וסתום מאוד, ואין מי שידע לכוון המשפט הזה, מאחר שאפילו משה רבנו עליו השלום ירד ממדרגתו על ידי הערב רב שקרבם כמובן. ועל כן נאמר על ישראל בגלות הזה ותרד פלאים. והקץ הוא נפלא וסתום ונעלם מאוד, כמו שכתוב, עד מתי קץ הפלאות. וכל זה מחמת נפלאות והעלמת המשפט שצריכים לתקן המשפט של הפגם של המשפט שהיה על ידי הערב רב, שזה המשפט נפלא ונעלם מאוד כנל, בבחינת כי יפלא ממך דבר למשפט. וצריכים רק לשפוט עצמו היטב, ואחר כך למסור המשפט לשם יתברך לבד, בבחינת כי המשפט לאלוקים הוא כנל. חפבב. כי יש שני בחינות במשפט. האחד, מה שהאדם צריך לשפוט את עצמו בכל יום, דהיינו להתבודד בינו לבין קונו ולפרש שיחתו לפניו יתברך, ואת כל אשר עם לבבו ישיח לפני השם יתברך, ויחשוב דרכיו וישפוט עצמו על כל דרכיו, אם כך ראוי לו לעשות לבלות ימיו חס ושלום בדרכים כאלה וכו'. ובחינה שנייה של משפט הוא לחלקל דבריו במשפט, דהיינו שידע איך לדבר ועם מי לדבר, להמשיך בהם חוכמתו וכו'. וזה מרומז בדברי רבנו ז"ל במאמר הנ"ל, שנזכר שם שתי בחינות הנ"ל, כמו שמבואר שם, ואש המלאך הזה נעשה מבחינת משפט, שמחלקל דבריו במשפט, שאדם שופט את עצמו וכו'. והם שני בחינות, שמחלקל דבריו וכו', הוא בחינה אחת, שאדם שופט את עצמו, הוא בחינה שנייה וכנ"ל. ובסוף מבואר יותר, כמו שכתוב שם, כי על ידי שמחלקל דבריו במשפט, על ידי זה יכול ללמד לתלמידים חוכמתו וכו', עיין שם. והנה, לשפוט את עצמו זה יכול כל אדם לקיים, כנ"ל. אבל בחינה שנייה הנ"ל, דהיינו לחלקל דבריו במשפט כנ"ל, זה צריכים סיוע גדול מלאלה שיזכה לדעת הזה. וגם אחר כך אי אפשר לסמוך על חוכמתו ומשפטו לבד. כי יש רשעים בחינת ערב רב שמרום משפטו מהם, שעיקר עריכת הגלות על ידם כמובן. ועל כן צריכים למסור המשפט הזה לשם מטבח, והשם מטבח יודע תעלומות ויוליכהו בדרך הישר, באופן שיזכה לכוון המשפט היטב, לידע איך לדבר וכו'. והרשעים שאסור לקרבם יזכה להכירם ולא יקרבם כלל. ואז כשיתקן המשפט, ייבנה בית המקדש ובחינת היכל הקודש כנ"ל, ויקוים קימץ אתך מארץ מצרים מראינו נפלאות. זה בחינת תיקון הפלאת המשפט, בחינת כי יפלא ממך דבר למשפט, שעל ידי זה נעלם קץ הפלאות. והשם יתברך ירחם עלינו ויראינו נפלאות המשפט, ואז יקוים ציון ומשפט ייפדה ושווה בצדקה במהרה בימינו, אמן ואמן. חפזיין. שייך לאל. בשביל זה, יתרו דייקה זכה ליתן עצה למשה רבנו על דבר המשפט, כמו שכתוב ואתה תחזה וכו'. כי יתרו שהוא גר צדק, שעיקר התקרבותו להשם יתברך על ידי המשפט כנ"ל, על כן זכה להוסיף בתורה פרשת המשפט שהוא ואתה תחזה וכנ"ל. ועל כן נסמכה פרשת מתן תורה לפרשת המשפט, כי האש של מתן תורה היא בחינת אש המשפט הנ"ל, כי ישראל נתקרבו אז להשם יתברך. חפחת. וזה בחינת תקיעה שברים תרועה, שהם בחינת תלת הוואן כמובה. כי האבות היו מגיירים גרים, כמובה במאמר הנ"ל. שזה נעשה על ידי השופר שהוא בחינת עירה, בחינת משפט כנ"ל. כמו שכתוב, משמיים משמעת הדין, ארץ יראה ושקטה, בקום וכו'. וזה בחינת מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות זה בחינת שם הנ"ל, בחינת היכל הקודש הנ"ל. כי שם הוא בחינת מלכות כנ"ל, כמו שאנו אומרים במלכויות, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זיכרונות זה בחינת משפט הנ"ל, שאדם שופט את עצמו, שעל ידי זה ממתיק המשפט שלמעלה. כי כל הברכה של אתה זוכר, מדבר ממשפט. כמו שכתוב, אתה זוכר מעשה העולם ופוקד וכו', מי לא נפקד כהיום הזה וכו', ובריאות בו יפקד ולהזכירם וכו'. שזהו בחינת משפט שהאדם צריך לחשוב דרכה וכו'. מחמת שיודע שהשם יתברך זוכר הכל ואין שכחה לפניו, וכל מעשיו יהיו נזכרים לו ליום הדין. על כן צריך תמיד לשפוט את עצמו כנל. שופרות זה בחינת אש המשפט הנ"ל, בחינת כל השם חוצב להבות אש כנל, כמו שמובא בברכה זו, וכל העם רואים את הקולות והלפידים וכולי, היינו כנל. כי על ידי כל בחינות אלו מקרבים גרים ובעלי תשובה להשם יתברך, שזה עיקר בחינת ראש השונה כנל. חפתת. וזה בחינת מה שהשם מכה בבו יקר בפטיש, לעורר העולם שילכו לבית הכנסת. כי בבוקר הוא התעוררו את המשפט. כי אז יוציא לאור משפט כנל בבחינת דין ולבוקר משפט כנל. וזה בחינת הקאה בפטיש. כי הקאה היא בחינת דין ומשפט. היינו בחינת אש המשפט הנ"ל בבחינת הלוחות דברי כאש וכו' וכפטיש וכו'. שעל ידי אש המשפט בחינת הקאה, על ידי זה מקרבין כל הרחוקים לעבודתו ידבח. ועל כן מעוררין העולם על ידי הקאה זו שילכו כולם לבית הכנסת, שהיא כינוף ידחולה. דהיינו שכולם יתקרבו להשם ידבח וילכו לבית הכנסת לעסוק בעבודת השם. כי על ידי אש המשפט שהוא בחינת הקאה, בחינת דין, שהוא שורף כל הרע מנחל הקודש, על ידי זה יכולים כולם להתקרב להשם ידבח ולהילך לבית הכנסת שהיא בחינתך לקודש. גם כל ההקאה הוא קול חזק בחינת הקול המעורר המשפט כנל, כי עיקר המשפט נתעורר על ידי הקול שזהו בחינת קול שופר כנל, כי קול הוא בחינת משפט כידוע. ועל כן כל המכות והמשפטים שעשה משה במצרים היו על ידי הקאת המטה, כי הקאה הוא בחינת משפט כנל. ועל כן מקין שלוש הקאות בבוקר זה בחינת משפט שהוא בשלושה כנל. ועל כן בשבת אין מעוררים לבית הכנסת על ידי הקאה בפטיש, כי בשבת אין צריכים לעורר המשפט, כי בשבת הוא ביטול הרע, כי אז השכינה שובטת כנל. למד. וזה שנשמח ברכת השיבה שופטנו לברכת מקבץ נדחה וכו'. כי קיבוץ זה בחינת בעלי תשובה וגרים שהיו מתחילה נדחים ורחוקים מן הקדושה, ועכשיו נתקבצים ונתקרבים להשם מטבח, ועולים כל הניצוצות הנדחים והמפוזרים. ועל כן נשמח לזה השיבה שופטנו, כי לזה צריכים משפט כנל. וזה שנשמח אחר ברכת המשפט, ברכת המינים, שהוא למינים ולמלשינים על תהי תקווה וכו'. זה בחינת הרשעים שאסור לקרבם, שאין המשפט מועיל נגדם כנל. שאנו מבקשים שלא יהיה להם תקווה ויובדו ויעקרו ויתבטלו ולא יזיקו לנו כלל. ואז יתרומם קרנם של הצדיקים והחסידים. כי מאחר שיזכו לרחק את הרשעים שאין המשפט מועיל להם, אזי יהיה המשפט על מכונו. ואז לא יוכלו הגרים להטות חס ושלום את לב הצדיקים מהשם ידבח. ועל כן על ידי זה יהיה משען ומבטח לצדיקים. ואז כשצדיקים זוכים למשפט בשלמות, אז יהיה נבנה היכל הקודש כנל, שהוא בחינת בניין ירושלים כנל. ואז יהיה צמיחת קרן דוד, שהוא בחינת כיסא המשפט הנל, שהוא בחינת מלכות כנל, בחינת מלכות דוד שנאמר בו וכיסאו כימי שמיים. וכמו שכתוב, והוכן בחסד כיסאו וישב עליו באמת באוהל דוד, שופט ודורש משפט. וכתיב ב, ולא למראה עיניו ישפוט וכו', ושפט בצדק דלים. כי עיקר צמיחת קרן משיח הוא על ידי תיקון המשפט, שעל ידי זה נבנה ירושלים עיר הקודש, שהיא בחינת היכל הקודש כנ"ל. ועל כן נסמכו זה לזה כל הברכות האלו. הלכות גרים, הלכה ד' בהלכות מילה, אות ט"ז. הלכה ה' בהלכות מילה, הלכה ה' אות ט"ו.